Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala rasulihil amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Leo kama tarehe 9 mwezi wa Ramadhan mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Mukhtasaru Sahihi Muslim Imam Abdul Azim bin Abdul Qawi bin Abdullah Abi Muhammad Zaki al-Din al-Mundiri rahimahullahu ta'ala, tuendelea na kitabu al-Iman. Tumefikia kauli al-Musannif rahimahullah, qala bab ما نفع النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب عن ابن عباس أو عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك أي يحفظك ويصونك ويذب عنك ويغضب لك؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار، أي في غير عقيلها، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بن علين يغلي منهما دماغه صلى الله عليه وسلم. كتك حديث يقول العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، سأل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك؟ العباس عم ياكنتون صلى الله عليه وسلم alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, umemfaa chochote ami yako Abu Talib? Fa innahu kana yahutuka ay yahfadhuka wa yar'ak, alikuwa akikuchunga ami yako, akikuhifadhi, akikasirika kwa yule anayekukasirisha, akisimama na wewe mpaka mwisho wa maisha yake. Wayaghdhabu laka, ikasirika kwa ajili yako. Faajabahu sallallahu alaihi wasallam, naam nafatu, ndiyo, maana ni kwa sababu ya kumnufaisha yeye. Huwa fi dhahdahin min nar, ay fi mawdhi'in qarib al-qa'ri khafif al-'adab. Abu Talib yuko katika sehemu ambayo kina chake ni kidogo sana katika moto wa Jahannam. Sikuwa ataingia peponi, yuko motoni, lakini kwa sababu ya mimi kumwombea shafaa, na hii ndio shafaa ya pekee itakayokubaliwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtu ambaye si Muislamu, hasa kwa Abu Talib peke yake. Na hii ni takhsis ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, in khas. Huwa fi dhahdahin min nar, ni sehemu ambayo kina chake ni kidogo katika moto wa Jahannam. Laula ana lakana fi darki al-asfali min an-nar, ay fi at-tabaqi alladhi fi qa'ri jahannam, na lau kama si mimi kumwombea shafaa angelikuwa yuko katika kina cha ndani cha moto wa jahannam. Wanaru sab'u darakat laha sab'atu abwab likulli babin minhu juz'un mahsun. Kwa moto wa jahannam kama vile janna ni darajat, maana watu wa peponi daraja zao zenda juu, huyu ana ubora kuliko mwenzake katika amali, atakuwa juu ya mwenzake. Ama watu wa motoni, kila anavyokuwa mtu ni muovu azidi kushukishwa chini darakat, mpaka chini kabisa. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Subhanahu wa ta'ala. Wanafiki watakuwa chini kabisa katika moto wa jahannam, waliyadhu billah. Walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. النار دركات سميت بذلك لأنها متداركة أي متتابعة بعضها فوق بعض فوتانا مطباقة يموتون شيني كشيني. وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى قد يعطي الكافر عوضا من أعماله التي مثلها يكون قربة لأهل الإيمان بالله تعالى. كتكي حديثي kwa Allah subhanahu wa ta'ala huenda akampa kafiri badala kwa amali yake ambayo lau kama mu'min angeifanya ingelikuwa ajikaribisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad nafa'a Aba Talib nusratuhu linnabi sallallahu alayhi wasallam wahyatatuhu lahu at-takhfif alladhi lau lam yansurhu fi dunya lam yukhaffaf anhu. Ilimnufaisha Abu Talib ile nusra yake aliyomnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumhifadhi, akapata takhfif katika adhabu yake. Kuna afadhali katika hadithi inayofuata, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ahwanu ahli nari adhaban Abu Talib wa huwa muntaghilun binalaini يغلي منهما دماغه. يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شدة عذاب النار لذكر أقل أهلها وأهونهم عذابا والعياذ بالله. نقول صلى الله عليه وسلم قد في حديثه أي شريع أكالي وعذاب يموت وكتاجع adhabu ndogo kabisa katika adhabu za watu wa motoni ambao wataadhibiwa nayo Abu Talib, na hawa ni wale watakaokaa milele ndani ya moto wa jahannam wal'iyadhu billah. Na katika riwaya kuwataja rajulun tuudau jamratain fi akhmasi qadamihi, ni mtu ambaye atawekewa makaa mawili tu ya moto. Fi akhmasi qadamihi وهو ما لم يصب الارض من باطن الاقدام, ile sehemu ambayo haigusi ardhi ukikanyaga imenyanyuka kidogo, pale ataikewa makaa ya moto raiyatu billah mguu wa kulia na kushoto. Fayaghli min harrihi ma dimahu, kwa moto wa yale makaa ya moto aliyowekewa mawili peke yake ubongo wake utakuwa watokota wachemka, ule ubongo uliko juu kichwani utakuwa uchemka kwa ule moto wa haya makaa. Na hapa Mtume sana sana wa huwa muntailun bina alayn, atavishwa viatu viwili vya moto, yaghli minhuma dimahu, bongo lake litakuwa latokota kwa ule moto kwa kile alichokivaa katika miguu yake. Wa fi alhadithi شدة عذاب النار سلمنا الله تعالى منها. عذاب يموت يوميز كارثة. Pamoja na kuwa kuna baadhi ya watu wanapokatazwa mambo maovu wanayofanya huweza kuwa na jur'a ya kusema kuwa na huo moto pia umeumbiwa watu, واش اكتبلك ومتوم والله يجيه كده ونشوف زميز سيكوية تكبيون عذاب يا الله سبحانه وتعالى أتجوتا وإلى منين ركوك يا زميز أبدوية واتو من سهاو نلاكو سكتيش وفاتي جمو كما يجي توكيه كواكينا ماما إنشا سيا مركدا هايفاي وانا kunyoa nyusi kiumbe na nzao tuache tuadhibie kwa ajili ya nyusi tu nichukua mshumaa tu kisha weke kidole chako sekunde 30 mshumaa shamaa weke kidole chako hicho hisabu moja mpaka 30 ukisubiri basi fama asbarahum ala nar subhanallah الله سبحانه وتعالى فما أصبرهم على النار. إذا يوفاني يوجيو ينموتون أنا صبر يوجيو ينموتون جهنم. سبواتو هوجيو. وينجي كتكواتو هوجيو كيري كنا شو كبير مري الله سبحانه وتعالى. وينجي. متوازي كوي يوفاني جامبو هجامي. لكن والله لو كما انجل كوي يوجيو إلى عذاب إليكو الله سبحانه وتعالى. كما لفسنا متونة صلى الله عليه وسلم watu wangetembea katika njia huko wakipiga kelele kwa hofu ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ni kwa sababu ya jahili iliyoghalibu wengi katika watu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, sababu waelewa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu asifanye mchezo kile kiyama chenyewe uzito wake akiuzungumza Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama waelewa ule uzito uliko pale waweza kunyima usingizi, lakini waweza kumwona mtu afanye istihza na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. أي حديث تلوي في سومة كتاب التوحيد غرفتي بتيتين. قال رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ سعيد بن جبير وزناني اليوم نيوتا اليوم غوكاجان ويتا شوتينغ ستارز. قلت أنا حسين بن عبد الرحمن قسمين من يوم. طيب أنتوا كيسمو سيكو اليوم نيوتا wale waliokaa waweza kufikiria mashaallah huyu alikuwa katika ibada za usiku akaiona ile nyota. Qala thumma qultu ama inni lam akun fi salati. Salaf radhiyallahu ta'ala alayhim kanu min ab'ad an-nas 'an ar-riya, walikuwa ni watu ambao wajiweka mbali kabisa na riya. Yani huyu kwa kuwa achelea isije watu wakamfikiria amesema hivyo kwa sababu alikuwa yofanya ibada usiku, sema la, mimi sikuwepo katika swala wakati ule, sikuwa katika swala, walakin nilidhirtu, niliumwa na mdudu. Pengine unge ama tando alimuuma usiku. Qala Sa'id ibn Jubair akamuuliza famadha sanahta, ukafanya nini? Qala sarqaitu, ay talabtu ruqya, nikamwomba mtu anisomee ruqya katika ile sehemu ambayo nimeumwa, nikaomba nisomee Qur'an, nisomee dua ruqya. Na ruqya ni kule mgonjwa kufanyiwa dawa kwa kusomewa Qur'an ama adhkar za kisheria ama maneno ambayo ndani yake kuna dua, huku wakipulizwa katika ile sehemu, na ni dawa nzuri ya mtu akiumwa na nyoka ama akiumwa na nge. Sallallahu alaihi wasallam. قال فما حملك على ذلك سعيد بن جبير كان بكيبي كيلichokubebia wewe kufanya hivyo bila kutaka kufanywa ruqya قلت حديث حدثناه الشعبي فقال وما حدثكم الشعبي ما حديثي ام تحدثي الامام الشعبي كما قلت الامام الشعبي ام يحدثي حديث يعني قلت حدثنا عن بريدة ابن حصيب الاسلمي انه قال حديثي كتوك بريدة ابن حصيب الاسلمي رضي الله عنه سمع لا رقية الا من عين او حمى لا رقية انفع رقية زفن يقومون بمين لكن زيد ينفعيش كتوك ماننا عين mtu akapatwa na kijicho cha hasad au huma kwenye sumu la aqrab wa shibha sumu ya nge au mfano wake katika wale wadudu wanaokuuma kama tando na mjini. Faqala qad ahsana man intaha ila ma sami'a, amefanya vizuri yule aliyeishia pale aliposikia, bi maana ameitendea kazi ile hadithi aliyosikia au ile ilmu aliyopata. Walakin حدثنا ابن عباس ايش نروح يتاجه الحديث ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما ان يسمي حديث توك متوم صلى الله عليه وسلم سمع عرضت علي الامم فرأيت النبي ومعه الرهيط خصير الرهط وهي الجماعه دون العشره متوم صلى الله عليه وسلم alionyeshwa wale umma waliopita akaona mtume katika mitume wa Allah wa ma'ahu ruhayt ana kijikundi kidogo cha watu ambao hawafiki 10 mtume wa Allah amelingania akawaita watu katika tauhid, akawaita watu katika dini ya Allah, akafuatwa na watu kikundi kidogo ambacho ni chini ya watu 10. Qala wan nabi wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan, nikamwona mtume katika mitume wa Allah ana mfuasi mmoja pekee yake na mwingine wawili. Anaisikia maneno haya afahamu kuwa idadi ya watu si mazingatio katika dini ya Allah. Kinachozingatiwa ni haki wanaoshikamana nayo watu. Na katika masailu jahiliya, mambo waliokuwa nao watu wa jahiliya, walikuwa wakiona ule wingi wao ni alama ya kuwa wao wako katika haki na hawataadhibiwa. Waqalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimuadhabin, haiwezekani tuna mali nyingi na watoto wengi sisi hatuwezi kuadhibiwa. Bali wakiona kuwa ule wingi wao katika batil utawasaidia, wakawa wajisifu na ule wingi wao. Lakini Qur'an na sunna ilivyokuja ikatueleza kinyume kabisa na hivyo. Kumbe wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah, ukiwatii watu wengi katika hii ardhi watakupoteza katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin akthara an-nas la ya'lamun, mara ngapi yapitia katika Qur'an walakin akthara an-nas la ya'lamun, ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. ما ايه كما هذه نيجي سنه وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. بل متوم صلى الله عليه وسلم والنبي ليس معه احد, na kuna mtume katika mitume wa Allah, mtume sallallahu alayhi wasallam amuona hana mfuasi hata mmoja, yuko yeye peke yake, siku ya kiyama atasimama yeye peke yake, umma wote umemkufuru, wote umemkufuru, hakuna hata mmoja aliyemkubali. Hivi maona mitume walifeli katika kazi yao? Wallahi hawakufeli, wala hatujakuwa mimi na wewe tuna fasaha kuliko mitume wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala haitumi risala. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Hakuna watu wakamilifu katika wanadamu kama mitume wa Allah. Kwa hiyo katika kila unachokifikiria Allah amewapa kamali, fasaha waliokuwa nayo ya ajabu, hujja, wakizungumza katika mijadala na wajadiliana watu wao, hakuna mtu anayesimama hoja mbele ya mtume katika mtume wa Allah. Na pamoja na hayo, laysa ma'ahu ahad, hana mfuasi hata mmoja. Yeye amefikisha ujumbe, ma'al rasuli illa balagh, amefikisha ule ujumbe. Na kama alivyomwambia Allah subhanahu wa ta'ala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tusalu an ashabi aljahim, utaulizwa wewe kuhusu watu wa motoni, wataka wao wafuate hii haki, hawataki sisi hilo, hatukukulazimisha wewe kuwa lazima watu wa kuamini na kufuata. Hiyo si kazi yako, kazi yako wewe ni kufikisha ujumbe basi, si ushaufikisha kikamilifu? Wamekataa, ni wao wamekataa. قال صلى الله عليه وسلم إذ رفع لي سواد عظيم, بمعنى متوم صلى الله عليه وسلم أكتزام بالأفق في نواحي السماء والأرض كتكبنزون كما هورايزون كي أنغالي أكون بالي أكاونا كوندي كوب ولا واتو أمة واتو وينجي سانا. فرجى أن تكون أمته, أكترجيا كوالي ليو أمواك سبيان دوتك يكون وفوسيين كتك متنمت. فقيل هذا موسى وقومه, موسى نوفوسيواك, موسى نوفوسيين عليه الصلاة والسلام. ثم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم, فقيل لي انظر الى الافق الاخر, كنا wewe tizama upande mwingine kule. Kisha akaambiwa, fa idha sawadun adhim, akiangalia akakuta watu wengi zaidi. فقيل هذه امتك, هو ndio umma wako. الذين امنوا بك, wale waliokuamini. ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ما كتك والي أنبوا مسمام كولي وغونا كتك أمواكم كنا سبين ألف وتلف سبين وتنجي ببوني بلا يكوي سبي وشوشوت ولا كويون عذاب موجة وموجة وتنجى ببوني كتك أمواكم. ثم نهض فدخل منزله, ثم صلى الله عليه وسلم كنوكا كوندوكا كنجيا نيمباني كوكي بعد يكويلزا منينو كنجيا كوكي. فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب, أي تذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابك بين يا وزممزة كما وجدليان هوا الناني elfu sabini hao wana sifa gani ambao wataingia peponi bila ya hisabu wala adhab, nani hawa? Ikawa zungumza baina yao. Faqala ba'dhum, wengine wakasema, fala'allahum alladhina sahibu rasulullah sallallahu alayhi wasallam, huenda wakawa ni masahaba. Unaokusudiwa hapa ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, sababu walikuwa na mtume sallallahu alayhi wasallam, wakamnusuru mtume sallallahu alayhi wasallam, ni wao ndio wanaokusudiwa hapa. وقال بعضهم وانجينا وقسم, فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا, وانجينا وقسم هاوا وتكواني والي أمباو ولزليوا كتك الإسلام هاوا جوايكم شركيش الله سبحانه وتعالى ناشوتي, هاوا جوايكم شركيش الله ناشوتي, هاوا ديوانا وقوانا ببوني بلا حساب ولا عذاب. وذكروا أشياء كلا موجة كوا يوتاجة, pengine ni hao, pengine ni hao. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم صلى الله عليه وسلم اكتوكا كاوكوتا مصحابه وزغمزا اكوانبيا ما الذي تخوضون فيه انا في جنبوغاني ambao mlizungumzia hapo huyo sema hivi ila sema vile kitu gani mnachozungumzia فاخبروه وكمجلش رسول الله umetupa habari kuwa kuna watu 70 katika umma wako wataingia peponi bila hisabu wala adhab. Sasa ilikuwa tujadiliana hapa nani? Faqala, sikiliza Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaeleza nani? Humul ladhina la yastarqun. Humul ladhina la yastarqun. Ni wale ambao hawaombi mtu awafanyie ruqya. Hawamtaki mtu kwa fulani bwana njoo nifanyie ruqya. Pamoja na kuwa ni jais, yajuzu mtu kumwambia mwenzake nisomee ruqya. Lakini hawa bitamami tawakkulihim ala Allah kuwa hawamwambii mtu nisomee ruqya. Ikiwa kwa mfano akaja mtu akamwambia mimi nataka kukusomea ruqya. Je, iweingie katika hukumu ila yaweza kumsomea ile ruqya na bado yuko katika wale ambao wana sifa hizo. Sababu hajamuomba amekuja mwenyewe akamsomea. Na hapa tuona kuwa ubora zaidi katika ruqya ni mtu kufanya nini? Kujisomea mwenyewe. Ruqya yake ajisomea mwenyewe. Lakini vile wengi katika watu kwetu wamezoeshwa dua mpaka shekhe. Wengine wamba dua mpaka shekhe yake. Kisha zamani walikuwa kiletu rafu wale watoto wote kusanywa pamoja vile vile ustadha jana mtele ama mtama. Bismillah ta, bismillah ba, bismillah jim, bismillah ha, bismillah kutupia mtele tupaha ama mtama. Basi ushazunguliwa. Kisha ile tusinia pilau pale watu wale waondoke. Sasa watu wamekulia kuwa hawezi kujisomea ruqya. Hakadha nasha. Mpaka dua mtu atakuomba dua, nataka mwite ustadhi aje atuombe dua. Kwani wewe huwezi kuomba dua? Sijiombee dua. Na wengine hufanya mambo ya kiganga ganga pale ya kishirikina shirikina pale ndani ya majumba ya watu wakiita ndio mazunguo. Mazunguo ambayo si katika sunna. Wacha yule ambaye yofanya ruqya katika sunna, hadha ahwan sahadi. Sababu ni jais kisheria. Aletwa mtu mganga, ustadhi mganga. Hajapata au tapeli. Haja pale ifanye na nazi nazi zake na nini avunja nazi si wengine uvunja kisahani cha chai, nuksi yote shaondoka sasa. Hivyo sasa kwa kuwa watu wamekulia katika hali kama, na ndio maana watu wa sunna wachukiwa kwa sababu ya mambo walivyokuja wakawajulisha watu. Watu wengine wamekosa mtele. Ilikuwa bana kila Alhamisi minaitwa vijumba vijumba hivi ngalau hawa jamaa wamekuja ifai ifai. Ikiwa ni ruqya shar'iyya, la bas. Yajuzu mtu kusomea ruqya shar'iyya. Ingawa aula nini ni mtu kujisomea mwenyewe. Ili asije akatoka katika hili kundi. Kuna riwaya sema humu alladhina la yarquna wala yastarqun, lakini hii yastarqun ndio asah. Wala yatatayyarun. Ay la yatashaamun. Hawaitakidi ukorofi kwa vitu. Atatayur, atashaumu bishai, ni mtu kuitakidi ukorofi kwa kitu. Zamani walikuwa watu wa jahilia, mtu akitaka kusafiri hutoka akaenda katafuta ndege. Ndege, ndege kisiji hivi ama ndege yote yule atakayemwona, kisha amgutusha yule ndege. Akimgutusha yule ndege, anemshtua yule ndege, yule ndege ataruka, sio? Sasa yuamtizama yuaruka upande gani. Akiruka upande wa kulia, maana yake safari yake ni nzuri, ataendelea. Akiruka upande wa kushoto, ukorofi katika safari, yarudi zake nyumbani, haendi tena safari ile mpaka mwisho. Ikajulikana kama nini, atatayur. Na si lazima iwe kwa ndege. Yawezekana mtu akiona paka mweusi, haya nuksi ile, ona ile paka nuksi ule, sababu mweusi ana nini mpaka Musi? Rangi yake tu. Ana chote. Mara tu anza kuuza dukani, wa kwanza aliingia dukani kipofu. Bwana niuzie. Hebu ondoka hapo, utaniletea ukorofi katika duka langu. Ana nini ankufanyaje? Hiyo riziki ya Allah ankuletea wewe kutoka kwa huyo kipofu. Ni riziki ya Allah ankuletea. Lakini watu wanaitikadi na kwetu huku hazeshi. Kwa sababu watu wamelelewa na makhurafi. Makhurafi ndio wanavuadilia watu. Wewe waishi katika ru'b. Na ni kweli sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'b bima ashraku billah. Hii shirki yatia hofu katika nyoyo za watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam, at-tiyaratu shirkun. Kitendo hiki ni ushirikina. Ametua katika nyumba ya mmoja wao, tuseme yule watu wamezoea kumuita baba watoto, au bundu, mabundi, bundi si bundu, yule mnyama yule, au nafikiri mwamfahamu Kiarabu aitwa albuma, ana uso wa flati kidomo chake. Yule akija katika nyumba yako, ujio kuna panya, atafuta riziki, alipanya wake ende zake. Usifikirie amekuja pale kwa jambo lolote. Nenda katafute dawa za panya, uwekee panya, uamalize katika nyumba yako, atakuja tena. Lakini jamaa akwambia akitua katika nyumba, basi hapo patakufa mtu. Na waamini kweli. Na subhanallah, itokee tu kuwa ametua na kweli kulikufa mtu pale, bas khalas, ndio watu washaamini. Maskini yule ndege hana lolote, hana chochote. Kwa hiyo ni at-tatayyur haram, la yajuz. Yule mtu fulani yule akija mali nuksi yule, hiyo ndio tatayyur. Kwa hiyo hii jambo usiwe nalo Muislamu ikiwa unataka kuingia katika hili kundi. وعلى ربهم يتوكلون نواون ينكم تجميع الله سبحانه وتعالى يفوضون أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال فسمام صحابة عكاشة رضي الله عنه أرضاه فسمى ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله نيوم بي دعاء الله أن يجعل يميني كتفها سبين ألف نتوم صلى الله عليه وسلم فقال أنت منهم وين كتفها كيف كتفها صحابة لبشر وكيفهم مجنان يعكاشة رضي الله عنه وأرضاه وين كتفها kama wewe mkaa pale utafanya nini? Ushasikia mwenzako anasema niombee na mimi, akaambia hawe katika wao. Hapo hapo tu mimi na mimi na mimi, sio? Ha. Faqama thumma qama rajulun akhar faqala. Akasimama bwana mwingine akasema ud'u Allah an yaj'alani minhum, na mimi pia Rasulullah niombee Allah nijalie katika hao. Lau kama huu mlango ungefunguka, basi ingeisha yote pale pale. Pale pale. Haya, wewe pia, wewe pia. Sio? Na wengine pengine hawastahiki. Kwa maana kuna sifa hapa, labda yeye yuwaomba ruqya ya maneno. Akaambia sasa wewe ukosa sifa moja, utajisikiaje? Ataondoa, mimi kumbe siko katika hao. Kwa hiyo huu mlango kwa hikma ni ufanye nini? Ufungwe. Faqala sallallahu alaihi wasallam sabaqaka biha Ukasha. Ukasha alikutangulia mwana. Falas. Ushi. Alikutangulia katika hilo Ukasha yeye peke yake. So tukifungua mlango kila mtu atasema ud'u Allah ij'alni minhum, ud'u Allah ij'alni minhum. Falas Ukasha anshinde hiyo. Sababu yeye ndo alitangulia. Wa fi al-hadith anna tarka ar-ruqyah kadhalika, katika riwaya nyingine wal-kay tawakkulan 'ala Allah ta'ala afdalu min fi'lihi ma. Mtu kuacha ruqya, kuomba ruqya, kumomba mtu amfanyie ruqya. Kadhalika kai, kai ni kutumia moto, utiwa chuma katika moto kisha mishipa ikachomwa kuondoa maumivu fulani. Matibabu haya si sana huko kwetu kutumika, lakini kama Yemen mpaka leo yatumika sana. aweza kuwa mtu umwa na kiu na yeye atakusimama aweze, akifanyiwa kai kuna mishipa ikachomwa hivi, yale maumivu yakaondoka yote, ikawa hana tena maumivu kabisa. Na hii ataka watu wajuzi wenye kuifanya. Ni dawa imekatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ikifika hadi mtu aitumie itumie, lakini ni bora kutoitumia dawa kama hiyo. Ni bora kutoitumia dawa kama hiyo. Wafihi nahyu an at-tiyarati, katika hadithi hii yatokatazwa kutokamana na kuitakidi ukorofi. Kwa jambo fulani ni ukorofi, ndege fulani ukimwona utakidi ukorofi. وفيه فضيلة موسى عليه السلام وقومه. نهاب كنا فضل يا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام نواتواك كوانا وفواسي وين وتكوينيك كبيب يا الله سبحانه وتعالى. وفيه إخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيبيات بوحي من الله. نهاب كنا مطور السلام أتويل زمان وأنبوني غيب kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana baada ya hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam au afwan Imam Muslim rahimahullah akataja hadithi inayozungumzia idadi ya watu wa peponi. Munasi babu kauli Nabii sallallahu alaihi wasallam, Imam Mundhir akataja huu mlango, إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. هو أمة أمة محمد وتكوى نصف يا واتو وبيبون كتك واتو واتو وبيبون أمة محمد كتك واتو وبيبون وتشنجي نصف يا واتو وبيبون مني وين جسانا هذا تقول يكو يزمون زي إن شاء الله تعالى كتك كتاو كتك شكوية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.